Włączył, no. Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 kwietnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek przypominamy od północy o sondażach i kandydatach ani słowa. Rozpocznie się cisza wyborcza przed niedzielnym głosowaniem. Przyjrzymy się też sporowi o przenosiny poradni zdrowia psychicznego przy Grodgera w Warszawie. Pacjenci twierdzą, że to likwidacja, inaczej nazywają to urzędnicy. Rusza produkcja chińskich samochodów elektrycznych w Hiszpanii. Właśnie otwarto pierwszą fabrykę. Przed drugą turą wyborów samorządowych zakaz agitacji obowiązuje w całym kraju. Warto o tym pamiętać, bo w niedzielę nie wszyscy będziemy głosować. Wybory będą w 60 miastach prezydenckich, w tym w 9 miastach wojewódzkich: Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Toruniu, Wrocławiu i Zielonej Górze. Najważniejsze informacje zebrała Aneta Pawłowska-Krać. W 748 gminach, w których odbędą się wybory, uprawnionych do głosowania jest ponad 12 milionów osób. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak mówił, że średni wiek kandydatów to prawie 50 lat. Większość to mężczyźni. Kobiet jest tylko 20,59%. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak zaznaczyła, że do lokali wyborczych przychodzimy z dokumentem ze zdjęciem. Będzie jedna karta do głosowania, na niej dwa nazwiska. Głos oddajemy stawiając jeden znak X w kratce przy nazwisku wybranego kandydata. Cisza wyborcza zaczyna się jutro i potrwa do końca głosowania. Choć nie wszędzie odbywa się druga tura wyborów samorządowych, w tym czasie nie wolno prowadzić agitacji na terenie całego kraju. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Upamiętniono rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Żydowskie formacje zbrojne 19 kwietnia 1943 roku odpowiedziały na rozpoczęcie przez Niemców akcji ostatecznej likwidacji getta. Wyniszczeni głodem bojownicy walczyli o godność i honor. Ich pamięć uczczono w Warszawie, ale także w wielu innych miastach. W Szczecinie złożono kwiaty i zapalono znicze w miejscu dawnej synagogi przy ulicy Dworcowej. Powstańcy walczyli nie o przetrwanie, a o honor, mówiła przewodnicząca Szczecińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce Róża Król. Oni wiedzieli, że oni z tego powstania nie wyjdą. Akcja niemiecka likwidacji miała trwać 3 dni i się przedłużyła aż do maja, kiedy Straub, dowódca niemiecki, wysadził przepiękną synagogę na Tłomackim w Warszawie i zameldował, że powstanie uważa za zakończone. Dzielnica żydowska przestała istnieć, ponieważ Niemcy przyjęli taktykę, że dom po domu podpalali i wysadzali. Tradycyjnie już w wielu miastach rocznicy towarzyszyła akcja wręczania przechodniom żółtych żonkili. Pacjenci i pracownicy mówią o likwidacji, a urzędnicy nazywają to reorganizacją. Ośrodek przy ulicy Grodgera w Warszawie, w którym pomoc otrzymują osoby w kryzysie psychicznym, ma się przenieść do gmachu Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Na pikiecie przed Ministerstwem Zdrowia pacjenci i personel ośrodka mówili, że to bardzo zła decyzja. Po prostu nogi mi się trzęsą. Kameralny ośrodek stoi w pobliżu malowniczego parku Morskie Oko. Przeniesienie personelu i pacjentów do gmachu 5 km dalej to de facto likwidacja, mówi współzałożyciel oddziału profesor Jacek Wciurka. Ludzie się przywiązują i do personelu, i do miejsca. Jest to im zabierane. Pani Nadia 2 miesiące temu zakończyła terapię właśnie w ośrodku przy Grodgera. Dopadła mnie depresja. Gdyby nie ta instytucja, po prostu mogłoby mnie nie być, bo miałam myśli samobójcze. Instytut taką decyzję tłumaczy małym obłożeniem oddziału i lepszymi warunkami w gmachu przy ulicy Sobieskiego. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Damian Kuraś mówi, że pacjenci na tym nie stracą. Zyskują dostęp do bardzo nowych, nowoczesnych terapii. Lokalizacja przy ulicy Grodgera 25 nie znika. Nadal ma tam być udzielana pomoc, ale w innym charakterze. W przyszłym tygodniu z pracownikami ośrodka spotka się minister zdrowia Izabela Leszczyna. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Speaker amerykańskiej Izby Reprezentantów Mike Johnson zdecydował się odblokować kwestię pomocy dla Ukrainy z powodu alarmujących raportów amerykańskiego wywiadu, donosi o tym portal Politico. Według jego informacji w ubiegłym tygodniu służby pokazały kongresmenom nowy raport na temat stanu wojny na Ukrainie. Jeden z nich miał podsumować go słowami, tu cytat, dość mocny w porównaniu do tego, gdzie byliśmy kilka miesięcy temu. Wczoraj dyrektor CIA Bill Burns powiedział publicznie, że bez amerykańskiej pomocy Ukraina może ponieść klęskę jeszcze przed końcem tego roku. Ostatecznie przełom nastąpił w miniony weekend, kiedy przedstawiono nowy plan pomocy dla Ukrainy zakładający pożyczki. Ma on być głosowany jutro.

structure so that we are climbing all the way up to sit with the stars. And that's where we are. I cannot be invisible. You make yourself invincible to make it up. Don't make it up. 'Cause this is my place, my house, my room. Grupa London Grammar, miejsce 20, nowość w zestawieniu. 22 i 7 trójek, Państwa ulubione zespoły, ulubieni artyści, ulubione piosenki z 40 lat, listy przebojów trójki. Jeżeli chodzi o moją ulubioną piosenkę z listy, to chyba będzie Roxy Music, Avalon, Midnight Summer Dream zespołu The Stranglers, a z polskich to na pewno zespół Rezerwat i kultowa piosenka Zaopiekuj się mną z 1986 roku. Z 2024 roku nowość na liście kolejna, miejsce 19, zespół Lore, Zbigniew Zamachowski i Szrek 2. nie potrafię przestać. Dawno nie było tak pozytywnej, sympatycznej i skocznej piosenki na liście. Miejsce 19. Lor, gościnnie Zbigniew Zamachowski, Shrek 2. 22, 7 trójek. Moim ulubionym artystą przez całe lata listy trójki był Grzegorz Ciechowski. Byłem w bardzo dużym szoku 22 grudnia 2001 roku, że ten wybitny artysta zmarł. I powiem szczerze, potem słuchałem na liście trójki Śmierć na pięć, ten ostatni utwór, genialny. No i tak jak pan redaktor Tomasz Żonda tutaj pyta, no to odpowiadam, no to rzeczywiście Grzegorz Ciechowski. To by tam dalej, państwa ulubieni artyści i piosenki z listy przebojów trójki od samego początku, od roku 1982, a my mamy miejsce 18, The Black Keys, This Is Nowhere. Miejsce 18 na liście przebojów trójki This Is Nowhere, grupa The Black Keys. 22 i 7 trójek. Wielką karierę na liście trójki zrobił zespół AR-u Skóra. Najdłużej był na liście. To dużo było tych utworów, bardzo, bardzo długo. Jeśli państwu jakaś piosenka przychodzi do głowy, która szczególnie państwu łączy się z listą przebojów trójki albo wykonawca, proszę zadzwonić. 22 i 7 trójek. Przed nami miejsce 17, Kings of Leon, Split Screen. deserve some reservation to stay, to put the boys in at the face of obligation. The pain is in the poison. I'm prescribed medication. Grupa Kings of Leon na liście przebojów trójki to miejsce 17, a na miejscu 16 już po polsku tym razem Hurt i Bóg. Nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg. trójki zespołu Hurt. To było miejsce 16 na liście przebojów trójki wraz z Maćkiem Królowickim, Martyna Baranowska. A przed nami pozycja numer 15, Panopticon i Peter Gabriel. Thank you. Gabriel i Panopticon to miejsce 15 na liście przebojów trójki. Do pierwszej trójki jeszcze nam zostało parę utworów, ale jesteśmy coraz bliżej. Zespół Echa, nagranie Szkło, które było na pierwszym miejscu w zestawieniu jakiś czas temu. Zamiast oczu mam szkło. Co robiłeś dnia, kiedy skończył się Facebook? Czy wyszedłeś na dach? Krzyczałeś, gdzie Bóg? Czy rzuciłeś telefonem i widziałeś, jak płonie? Czy ci jednak było jakoś lżej? Ten koniec świata był okej. Udało przeżyć się, przeżyć dało się. Ten koniec świata był okej. Udało przeżyć się, przeżyć dało się. Ten koniec świata był okej. Udało przeżyć się, przeżyć dało się. Na liście przewodów trójki, polskieradio.pl, ukośnik trójka, tam zakładka lista przewodów i wszystko będzie jasne, mogą Państwo głosować na swoje ulubione utwory w liście przewodów. 40 lat temu byli na liście, są i dzisiaj Classics Nouveau, Battle Cry. There are mountains still to climb.

Europa, Micro Music na miejscu 12. Listy przebojów trójki, czyli Bela Komoszyńska, Bowska, Marcelina i oczywiście Natalia Grosiak. 22.72. Lista przebojów i ja, Państwa ulubione przeboje, artyści z listy i ważne wydarzenia. Miejsce na liście przebojów trójki Head of the Game i grupa, właściwie nie grupa, Mark Knopfler, powiedziałem grupa, bo za chwilę Dire Straits. Przypomnijmy Państwu utwór, jakim grupa Dire Straits i Mark Knopfler debiutowali na liście przebojów trójki, a było to 25 września 1982 roku. Piosenka Private Investigations spędziła na liście 6 tygodni i dotarła do miejsca drugiego. Confidential information. when I find the reason. I still can't get used to it. What have you got? The end of the day. What do you got? Września 1982 roku, debiut na liście przebojów trójki grupy Dire Straits i utwór Private Investigations. Tu liczył się każdy dźwięk, nawet cisza miała swoje znaczenie. Lista przebojów i ja, 22 i 7 trójek. Zanim przejdziemy do pierwszej dziesiątki, Anita Lipnicka i Wszystko się może zdarzyć, to jej też pierwszy solowy utwór na liście. Rzeczy naprawdę dzieją się. Stoisz czy biegniesz, dotykają cię. Z każdą chwilą możesz rzeźbić je palcami.